أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Fatır suresinin 41. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in özü La ilahe illallah'tır. Yalnız Kur'an'ın değil, bütün kitapların özü. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fa'budun buyurmuş. Yani bütün peygamberlere la ilahe illa ene fa'budun demiş. Yani la ilahe illallah kelime-i tevhidi bütün peygamberlerin kitabında ve mesajlarında var olduğunu Rabbim haber veriyor. Bu ayet-i kerimeyi de Türkçe'ye tercüme ederken Yunus Emre, dört kitabın manası La ilahe illallah deyivermiş. Yalnız bir kısım insanlarımız Yunus Emre'nin bu sözünü de yanlış anlayarak La ilahe illallah manasını anlamadan söylemeyi anlayıvermişler. Öyle değil. La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin anlatmak istediği Allah Celle Celaluhu'nun tek yaratıcı, tek yaşatıcı ve tek yönetici olduğunu, onun dışında kendini ilah yerine koyanların olabileceğini ama onların hiçbir zaman ilah olmadığını la ilahe kelimesiyle reddediyor. İllallah kelimesiyle de Allah Celle Celaluhu yaratan, yaşatan ve yöneten olarak kabul ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime ara ara bunu tekrarlar bize. Kendini ilah yerine koyan, insanları kendine tapındıran ve bir kısım insanları veya yaratıkları kendine ilah edinen insanlardan bahseden Rabbimiz. Mesela bu Fatır suresinin 40. ayet-i kerimesi ki daha önce tefsirini yapmıştık. Orada kendini Allah yerine koyan, ilah yerine koyan, Rab yerine koyan insanlar, onların ilahlığını kabul eden insanlara buyurun, sizin ilah diye tapındığınız ilahlar acaba hiç herhangi bir şey yaratmışlar mı? Veya onların gökyüzünün yönetiminde Allah'a ortaklıkları mı varmış? Dedikten sonra Allah Celle Celaluhu 41. ayet-i kerimesinde İnna Allaha yumsiku semawati vel arda en tazula ve le in zalata in emsakahuma min ahadin min ba'di innehu kana haliman gafura buyurmaktadır. Emirlerini tutmamızı, yasaklarından kaçınmamızı ve kendisini sevmesimizi isteyen Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıtıyor. O Allah gökleri ve yeri tutandır. Onların yerlerinden kaymasını engelleyendir. O Allah Celle Celaluhu. Hani ilim adamlarımız gökyüzü hakkında bize bilgiler verirler. Sayımı henüz tamamlanmamış yıldızlardan ve yıldızların büyüklüklerinden ve yıldızların yeryüzüne olan uzaklıklarından, yıldızların birbirine olan uzaklıklarından bahsederlerken, insanoğlunun geliştirmiş olduğu rakamlar, sayılar yetmiyor. Bu sefer ışık yılı ışık hızı kelimeleriyle onların uzaklıkları bize anlatılmaya çalışılıyor. İnsanoğlunun bu kadar teknolojisine rağmen sayımını henüz tamamlayamadığı yıldızları yaratan Allah Celle Celaluhu. Hepsini yörüngesinde evirip çeviren yine o Allah Celle Celaluhu. Dünya kurulalıdan beri güneşin doğumunu ve batımını meydana getiren ve bir salise dahi şaşırmayan o Allah Celle Celaluhu bize kendisini tanıtırken bütün insanlığın bildiği şeyle tanıtıyor. İnsanların değil de sayıları belli birkaç ilim adamının bildiği şeylerle tanıtmıyor. Çünkü Kur'an bütün insanlığa inmiş kitaptır. Ve bütün insanlık ailesi de gözlerini gökyüzüne çeviriverdiğinde gündüzün güneşi görüyor, geceleyin ayı ve yıldızları görüyor ve biz اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَ ayet-i kerimesini okuyoruz. Bu güneşi de bu ayı da bu yıldızları da gökyüzünde tutan o Allah Celle Celaluh'tür. Bu dünyayı da yörüngesinde döndürüp duran bahar limanlarına, yaz limanlarına, güz limanlarına ve kış limanlarına uğratan, her mevsimin nimetlerinden bizi nimetlendiren o Allah Celle Celaluh'tür. Bu ayet-i kerimeyi biz insanlık ailesine okuyoruz. Onlar zaten gözleriyle tabiat ayetlerini okumakta iken, bir de o tabiat ayetlerini yaratan Allah Celle Celaluhum Kur'an ayetleriyle insanların kulaklarından gönüllerine Allah'ın sevgisini bırakmaya çalışıyoruz. Vele inzalata in emsekehuma min ahadin min ba'di. Eğer onlar yerlerinden kayıverecek olursa onları Allah'tan başka kimse tutamaz. Hani izes sema unfatarat ve izel kevakibun teferat ayetleri daha önce tefsirini yapmıştık. Gökyüzü yarılıverse, yıldızlar dökülüverse, güneş dürülüverse kimse bunu engelleyemez. Buyurun. İnsanoğlu teknolojide fevkalade ileriye gitti. Bütün insanlığın geliştirdiği teknolojiyi bir araya getirelim. Bilim adamlarını bir araya getirelim. Servetlerini bir araya getirelim. Ordularını bir araya getirelim. Güneşin bir dakika önce doğmasını veya bir dakika önce batmasını sağlayamazlar. O Allah Celle Celaluhum takdiri içerisinde döner durur. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. O Allah Celle Celaluhu halimdir ve gafurdur. Halim, yarattıklarına yumuşak muamele eden Allah Celle Celaluhu. Gafur, kullarının hatalarını kapatan, örten, cehenneme karşı koruyan o Allah Celle Celaluhu manasına gelmektedir. Peki gökleri ve yeri tutacak kadar gücü olan o Allah Celle Celaluhu bütün yarattıklarına karşı yumuşak muamele ediyor. Biz bunları boşuna okumayacağız. Hani Akif merhum daha önce atasözü olan bir deyimimizi, atasözümüzü şiirleştirmiş ya, bal, bal demekle ağız tatlansa, arı uçmuş, kaçmış, etme tasa diyor ya, bal demekle ağız tatlanmıyor. Ağızın tatlanması için baldan bir kaşık almamız gerekiyor. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim diye zikir yapan bir adam veya Ya Gaffar, Ya Gaffar, Ya Gaffar diye zikir yapan bir adam kendisi çatık kaşlı, asık suratlı, merhametsiz ise o zikrin ona faydası yok demektir. Eğer kendisi insanların bütün hatalarını teşhir edense, gördüğü bir yanlışı kulağına söylemek yerine hoparlörle, televizyon aracılığıyla veya gazete aracılığıyla bütün dünyaya duyuruyorsa, o adam ya gafur, ya gafur diye zikretmesinin ona faydası yok demektir. Madem ki gafur olan Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyoruz, biz insanlarımızın hatalarını kendi kulağına söyleyecek, o hatanın giderilmesi için gereken her şeyi yapacak, ama ikinci bir insana duyurmamaya çalışacağız. İkinci bir insan eğer o hatayı düzeltebilecek insansa ona da söyleyebiliriz. Hani ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu haksızlığa uğrayan bir kişinin o haksızlığını hakkı alıverecek kişiye götürmesinde bir günah olmadığını Rabbim ayet-i kerimesiyle bize haber vermiş ya. O hataya çare bulacak olana da söylemenin bir mahzuru yok. Eşyaya karşı, insanlara karşı, Allah'ın yarattıklarına karşı yumuşak huylu olacağız. Ancak hani Akif'in yine yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum, kopar belki fakat çekmeye gelmez boynum diyor ya. Yani bizim bu yumuşak huyluluğumuz, ilmi yeterliliğimizden, cesaretimizden, gücümüzden kaynaklanmalıdır. Yoksa yetersiz insanların, kabiliyetsiz insanların, korkak insanların yumuşaklık muamelesi yapmasının hiçbir değeri yoktur. Hani adama korkak, ufacık tefecik bir adammış, sormuş öbürü adın ne demiş, mülayim. Mülayim olmasa ne yazar demiş. Mülayim olmasa ne yazar. Halim olan Allah Celle Celaluhu, yerleri ve gökleri yörüngesinde tutan o Allah Celle Celaluhu ve o Allah Celle Celaluhu yarattıklarına karşı da yumuşak davranıyor. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in caahum nedirun le yekununne ehda min ihdel umem felemma caahum nedirun ma zadehum illa nufura. Mekke ve Medine'nin çevresinde, özellikle Medine'nin çevresinde Yahudiler var, biraz ileride Necran Hristiyanları var. Hristiyanlar Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtıyorlar. Yahudiler Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtıyorlar. Müşrik Araplar da diyorlarmış ki, eğer bize de bir peygamber gelecek olursa, vallahi de ona uyarız, billahi de ona uyarız ve sizden de daha doğru bir ümmet oluruz biz diye yemin ediyorlarmış. Ama ne zaman peygamber gelince, onların imanı değil, nefretlerinin arttığını Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerime ile bildiriyor. Bir de bu ayet-i kerime şöyle anlaşılabilir. Hristiyanlar da bir peygamber bekliyorlar. Özellikle Yahudiler bunu yayıyorlar da bizden bir peygamber gelecek diyorlar. Derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak görevlendirilince ona iman edecekleri yerde ona karşı nefretleri artıveriyor. Biz doğru nereden gelirse gelsin kabul eden insanlarız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hikmet müminin yitiğidir demiş. Nerede bulursa alır demiş. Biz zaten iman olarak bütün peygamberlere iman etmişiz. Kitap olarak bütün kitaplara iman etmişiz. Ve bütün insanlık ailesinin, yani Hindinden, Çininden, Japonundan, Afrikalısından, Antarktikalısına kadar her insanın ürettiği güzel sözleri alırız. Hikmeti alırız. Benim milletimden değil, benim dinimden değil, benim ırkımdan değil demeyiz. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır demiş sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam. 46. ayet-i kerimede ve mekeru mekrahum ve indallahi mekruhum. Affedersiniz bu 43. ayet-i kerimeye geldik. 46. ayet-i kerimeyi de okuyacağız. İbrahim suresinden okuyacağız onu. 43. ayet-i kerime, yani Fatır suresinin 43. ayet-i kerimesinde istikbaran fil ardı ve mekras seyyi. Onlar yeryüzünde kibirlenerek peygambere karşı nefretlerini artırdılar. Kibirlendiler. Mali yönden kendilerinden daha zayıf bir insanın peygamber olmasını kabul edemediler. Hatta dediler ya, bir ayet-i kerimede Rabbim bildiriyor onu. Niçin bu peygamberlik böyle bir insana geliyor da, yani fakir ve yetim bir insana geliyor da Mekke'nin veya Taif'in iki zenginine gelmiyor? Veya ya Mekke'nin en zenginine gelsin veya Taif'in en zenginine gelsin mantığıyla hareket ediyorlar. Yani peygamberliğin kendi gücüne, Allah Celle Celaluhu'nun gücüne değil, hala paranın ve orduların gücüne inanan müşrikler bu sözü söylüyorlar. Kibirlerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymadıkları gibi hep kötü tuzaklar yaptıklarından, kötülük düşündüklerinden iyi şeylere boyun eğmedikleri gibi. Başarılı oldular mı? Olamadılar. Rabbim diyor ki وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ اِلَّا بِاَهْلِ. Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de bu çokça tekrarlanmış. Kötü tuzağın sahibi tarafından sahibini yakalayacağı, kafirlerin planlarının, projelerinin, stratejilerinin mümine zarar veremeyeceğini Ali İmran suresinin 120. ayet-i kerimesinde ve in tasbiru ve tettegu la yadurrukum keyduhum şey'a diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirin planının, programının, hilesinin, efendim, stratejisinin Müslümana zarar verememesi için iki şart arıyor yalnız. Eğer sabrederseniz ve bir de takva üzere olursanız. Takva üzere olmak ne demek? Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerini yerine getirir, yasaklarından da kaçınırsanız. Şimdi ne yapıyoruz bir kısım insanlarımız? Kendisi için tehlike olan o güçle işbirliği yaparak onun tehlikesini atlatmaya çalışıyor. Kendisine tehlikeli gördüğü, bir gün saldıracağına inandığı gücün dediklerini tutarak onun zararından kurtulmaya çalışıyor. Allah Celle Celalü, bunlarla dostluk kurma. La tettehizul yehude ven nasara evliya. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onları kendine, Yahudi ve Hristiyanları kendine dost edinme. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum. Sizden herhangi biriniz onları kendine dost edinirse onlardan sayılır diyor Allah Celle Celaluhu. Bir kısım insanlarımız bu ayetlerin vermiş olduğu taktiği arkasına atıyor ve kendisine tehlike olacak, kendisi için tehlikeli olan kişilerin sözünü tutarak tehlikeyi atlatabileceğine inanıyor. Ama Allah Celle Celaluhu Eğer sabreder ve de takva üzere olursanız, Rabbin rızasını kazanmak için onun dediklerini tutar, yasaklarından kaçınacak olursanız, onların tuzakları hiçbir şekilde size zarar vermez diyor Allah Celle Celaluhu. İnne keyde şeytani kâne zayıfâ diyor. Şeytanın tuzağı gayet zayıftır diyor Allah Celle Celaluhu. Ama hocam çok kuvvetli değil. Kuvvetli görünüşü onun devamlılığından. Zayıf ama devamlı. Hani iplik zayıftır ama onu çokça saracak olursanız parmaklarınıza, üç parmağınıza, bir parmakla koparabilirsiniz bir zayıf ipliği ama etrafına çokça saracak olursanız bu sefer koparılamaz hale geliveriyor. Şeytanın tuzağı zayıf ama şeytan vesvesesinde devamlılık sağladığından en kavi Müslümanı bile alt edebiliyor devamlılığından. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ibadetin en hayırlısı az olup devamlı olanı buyurmuş. Efendim hilesine karşı hileyle mi çıkalım? Değil. Hazreti Ömer diyor ki ben hile yapan bir adam değilim. Onun içindir ki hilekarlar bana hile yapamazlar. Bana zarar veremezler diyor. Çok hoşuma giden bir sözdür. Bileğine güvenen, yüreğine güvenen, ilmine güvenen ve kimsenin malına, canına, namusuna zarar vermeyen bir adam, dairesinde, kışlasında, karakolunda, evinde, sokağında, çarşısında, tarlasında, üniversitesinde, nerede olursa olsun, korkusuz bir şekilde yürür. Ve bütün hilekarlar da ona zarar vermek istemezler. Çünkü dürüstlüğün kendine has bir gücü vardır, manyetik alanı vardır ve hilekarlar bile ona hile yapmak istemezler. Hani köyde değerli insanlar vardır, her köyde olur bunlar. Fakirleri gözetirler, yetimleri gözetirler, dulları gözetirler, yardım ellerini uzatırlar. Bunların malı da sele serpe olur yani. Pulluğunu veya traktörünü tarlada koyar ve gelir. Eşyaları orada burada dağınık olur. Bir tane hırsız var, o adamın malından çalmaz. Başkalarınınkinden çalar. Çünkü o adam rahat bir adam. Fakire de yardım ediyor, hırsıza da yardım ediyor, o hırsıza da yardım etmiş. Onun annesine babasına yardım etmiş, böyle bir insan. Yani gönlü geniş, yüreği sağlam, bileği sağlam, ilmi sağlam, ahlakı sağlam insan yetiştirecek olursak, ömrünü hep tuzak kurmakla geçirenlerden hem rahat bir hayat yaşar bu dünyada, hem de neslinin devamını sağlar. Çünkü hilekarların nesli de devam etmemiş. Ebu Cehil'in nesli devam etmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli devam etmiş. Onu her gün siz inna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke inne şani'eke huvel ebter. Peygamberin sonu gelecektir. Çocuğu öldü onun. Oğlan çocuğu da olmayınca bu bir iş biter. Bunun nesli güdüktür. Gelmeyecek. Ölünce Muhammed bu iş bitecek diyenlerin kendi sonları geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bunu tekrarlayıp duruyoruz her gün namazımızda. Allah Celle Celaluhu bir başka ayet-i kerimede ve la tahzen aleyhim ve la tekun fi daygın mimma yemkurun. Onlar hakkında üzülme. Onların yapmış oldukları tuzaklar, planlar nedeniyle de sıkıntıya girme. Gönlün daralmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta bir Neml suresinin 70. ayet-i kerimesinde de ve kad mekeru mekrahum ve indallahi mekruhum ve inkâne mekruhum litezûle minhul cibâl. Onların planları, programları, stratejileri dağları yerinden oynatsa bile Allah onları bilmekte, hilelerini de bilmekte ve Allah'a gizli kalmamaktadır. Allah onların tuzaklarını, hilelerini, planlarını boşa çıkarır diyor Allah Celle Celaluhu. Özetle Fatır suresinin 43. ayet-i kerimesi وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ. Kötü tuzak sahibini yakalar. Ebu Cehil kuyu eşer, kendi kuyusuna kendi düşer demiş atalarımız. Bu ayet-i kerimeyi sanki tercüme etmişler. Öyle de olmuş. Türkiye tarihinden de gösterilebilir. Müslümanların aleyhine, İslam'ın aleyhine olsun diye alınan kararlar, bir de bakmışlar ki ya bundan da bunlar çıkar sağladılar deyivermişlerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Rabbim diyor ki la yedurrukum illa eza. Size zarar veremezler eziyetin dışında diyor Rabbimiz. Fel yanzuruna illa sünnetel evveline felen tecide li sünnetillahi tebdilen ve len tecide li sünnetillahi tahvila. Onlar daha öncekilerin durumunu, adetini, sünnetini görmüyorlar mı? Görüyorlar. Sen Allah'ın sünnetinin, yani adetullah diyelim, buna kanun-u ilahi diyelim. Kanun-u ilahinin, ilahi kanunun değişmediğini göreceksin. Tebdil edilemeyeceğini, tahvil edilemeyeceğini bulacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbim tabiattaki kanunlarını değiştirmemiş. Buharın yükselişi, yağmurun yağışı, çiçeğin açışı, böceğin uçuşu. Bütün bunlar tabiat kanunu Rabbim koymuş. Hazreti Adem'den beri devam ediyor. İslam'ın yükselmesi, kafirliğin alçalması veya kafirlerin başarı kazanması, Müslümanların kaybetmesi. Bütün bunlar Rabbimin koyduğu kanunlar içerisinde cereyan ediyor. Hani Uhud Harbi'nin arkasından hemen indirdiği ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu öyle buyurmuş. Ve tilkel eyyamu nudabiluha beynen nas. Bu günleri insanlar arasında değiştirip dururuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Bedir'de siz galip geldiniz, Uhud'da mağlupsunuz. Niye? Kuralına uygun hareket etmediniz de ondan. Sevgili Peygamberimizin vermiş olduğu emri tutmadı okçular tepesindekiler ve ondan dolayı kaybettiniz diyor Rabbimiz. İslam için belirli yerlere gelenler yerlerini iyi tutsunlar ve görevlerinin hakkını iyi versinler. Allah'a yaranmak için çalışsınlar. Allah'ın düşmanlarına yaranmak için yapacakları herhangi bir hareket yaranmalarını kat'iyetle sağlayamayacaktır. Bunu da bilsinler. Çünkü Rabbim onların dinine girmedikçe ve onların dinine uymadıkça onlar senden razı olmayacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. 44. ayet-i kerimede evelem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kana akibetullezine min qablihim ve kanu eşedde minhum kuvveten ve ma kana Allahu liyucizehu min şey'in fis semavati ve la fil ardı innehu kana alimen kadira. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ve daha önceki geçenlerin akıbetlerini görmüyorlar mı? Onlar ki daha güçlü idiler diyor Allah Celle Celaluhu. Hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Gökte de yerde de hiçbir kimse Allah'ı aciz bırakamaz. Dedikten sonra 45. ayet-i kerimede Rabbim وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ. Eğer Allah insanları yaptıklarından dolayı hesaba çekecek olsaydı, yeryüzünde canlı bırakmazdı diyor Rabbimiz. Onun için biz Rabbimizin rahmetinden bize de tecelli etmesi ve insanları ve hayvanları ve diğer yaratıkları hatalarından dolayı hemen yok etme tarafına gitmememiz gerektiğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bize haber veriyor. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.